का हो, तू तो गर्दा उड़ा देले बाड़ू, सगरो तुहरे चर्चा बा, रास्ता चला तड़ू तो देसी पाउडर उड़ता। अभी कहाँ देखला, ई तो शुरुआत है, आगे आगे देखा होखता का। बात तो तू ठीके कहतड़ू, तुहार है डिजाइन देख के मन करता कि चापा कल में कूद के जान दे दी। तो दे द कमरिया करे लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागे लू, तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिले लो यारा डिस्टिक, जिला टॉप लागे लू, हो जिला टॉप लागे लू, कमरिया कमरिया कमरिया करे लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागे लू, कमरिया करे लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागे लू। साचो कमरिया कमरिया करे लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागे लू, कमरिया करे लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागे कमरिया करे लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागे लू, कमरिया करे लॉलीपॉप लॉलीपॉप लागे लू। कमरिया कमरिया करे लापा लप लली पप लागेलु कुछ भी बोलते हो है ना।